2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 lipca, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są kontrole i są kolejne zatrzymania na granicy z Litwą. Straż Graniczna złapała nielegalnych migrantów i kuriera. Nasi licealiści rządzą na olimpiadzie z matematyki. Zdobyli 3 złote i 3 srebrne medale. Kierowca prawdopodobnie stracił przytomność. To nowe doniesienia z Los Angeles, gdzie mężczyzna wjechał w tłum, raniąc 20 osób. Ponad 11 tysięcy osób skontrolowano minionej doby przy polsko-litewskiej granicy, przekazał Andrzej Jóźwiak ze Straży Granicznej. Były też zatrzymania. Nad ranem w okolicach wsi Wołyńce zatrzymano 7 migrantów, 4 obywateli Somalii i 3 obywateli Maroka. Wpadł też kurier, obywatel Łotwy, który przyjechał po migrantów. To oznacza, że od początku przywrócenia kontroli na granicy z Litwą zatrzymano ponad 60 osób, w tym 10 kurierów. Osoby te otrzymują odmowę wjazdu do Polski lub przekazywane są stronie litewskiej. W przyszłym tygodniu ma się zakończyć ponowne przeliczenie głosów w 250 komisjach wyborczych. Sprawdzenie trwa tam, gdzie były podejrzenia, że doszło do zamiany wyników kandydatów. Politycy przyznają, że nie będzie to miało wpływu na ostateczny rezultat głosowania. Zdaniem Michała Szczerby z Koalicji Obywatelskiej należy jednak dokończyć liczenie, aby móc postawić zarzuty tym, którzy celowo dopuścili się fałszerstw. Jeżeli w komisji wyjdą nieprawidłowości związane z liczeniem, czy też wypisywaniem protokołów, które nie odzwierciedlają prawdy i woli wyborców, konsekwencją będą śledztwa, więc przecież to nie jest przeliczenie dla przeliczenia, to jest przeliczenie, które ma na celu wykrycie ewentualnych nieprawidłowości. Krzysztof Rzońca z Konfederacji uważa, że nie ma podstaw do tego, aby kwestionować wybór Karola Nawrockiego na prezydenta. I nie chciałbym się odnosić do ludzi, którzy są niespełna rozumu i proponują inne rozwiązania. Dalej nie wiedzą, kto jest prezydentem. Jest to coś absurdalnego. Z danych przedstawionych przez PKW wynika, że Karol Nawrocki uzyskał w drugiej turze wyborów prezydenckich 50,9% głosów. 6 sierpnia zbierze się Zgromadzenie Narodowe, na którym dojdzie do jego zaprzysiężenia. 3 złote i 3 srebrne medale, a w konsekwencji 4. miejsce w klasyfikacji medalowej to wynik polskich licealistów na 66. Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej. Laureaci ze złotymi medalami to Stanisław Lada, Magdalena Pudełko i Jakub Świcarz. Srebro zdobyli natomiast Mateusz Wawrzyniak, Michał Wolny i Antoni Mazur. To najlepszy wynik Polski od 1973 roku, kiedy w konkursie brało udział 15 krajów. W tegorocznej edycji triumfowały Chiny, które wyprzedziły Stany Zjednoczone i Koreę Południową. Polska okazała się najlepszym krajem europejskim. Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna to coroczny konkurs dla uczniów szkół średnich. W tym roku odbył się w Australii. Ponad 20 osób jest poszkodowanych po tym, jak samochód wjechał w tłum w Los Angeles. Kierowca stracił przytomność. Do tragicznego zdarzenia doszło we wschodniej części miasta. Na miejscu było ponad 120 ratowników. Według władz co najmniej 3 osoby są obecnie w stanie krytycznym, 6 w stanie ciężkim, a 19 w stanie średnim. Wstępne śledztwo wskazuje, że kierowca mógł stracić przytomność, wjechał w punkt serwujący szybkie jedzenie, a następnie w kolejnych przechodniów znajdujących się na ulicy. Trwa dochodzenie w tej sprawie, ale na razie nie ma przesłanek, że było to świadome działanie prowadzącego pojazd. Nie ma też żadnych dowodów na związek z terroryzmem. Zdjęcia z miejsca zdarzenia pokazują rozbity szary samochód. Auto wjechało w grupę ludzi stojących przed klubem nocnym. Świadkowie, którzy byli w środku klubu, opowiadali, że na początku usłyszeli huk i myśleli, że doszło do strzelaniny. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Władze Singapuru donoszą o poważnych cyberatakach wymierzonych w infrastrukturę krytyczną kraju. Mają stać za nimi hakerzy związani z Chinami. Pekin jednak stanowczo temu zaprzecza. Władze nie podały szczegółów dotyczących ataków, ani ich potencjalnych konsekwencji, powołując się na względy bezpieczeństwa. W maju brytyjskie Ministerstwo Obrony padło ofiarą cyberataku przypisywanego Chinom, a w lipcu australijska agencja wywiadu ostrzegała przed chińskimi hakerami. Pod koniec tygodnia ujawniono, że hakerzy powiązani z Pekinem nasilają ataki na tajwański przemysł półprzewodników. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu kraju, okresami rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie, północnym wschodzie, lokalnie w centrum oraz na Kujawach również burze. Na termometrach teraz przeważnie od 20 do 23 stopni. Ocieplenie ma przyjść jutro, na zachodzie i południu będzie do 29 stopni, a w poniedziałek już upalnie.

Agnieszka Łukasiewicz, Bartek Bielecki, Marcin Walter. Jesteśmy z Państwem do 16. Audycję międzynarodową rozpoczęliśmy politycznym, antywojennym songiem Martina Geja What's Going On z 81 roku. Odnosił się on do dramatycznych opowieści z wojny wietnamskiej, ale matki, bracia i ojcowie, o których śpiewa Gej, to mogą być także osoby z wojny trwającej w tej chwili w Ukrainie. I mamy połączenie z Kijowem. Halo, Kijów. Dzień dobry, Warszawa. Witaj. Oleg Biłecki, dziennikarz ukraińskiego Radia NV, jest gościem audycji międzynarodowej. Oleg, dziękuję, że znalazłeś czas w tym trudnym dniu, bo sobota rozpoczęła się po dramatycznej nocy, kolejnej nocy, kiedy, która była niebezpieczna, bo Putin rozkazał swoim wojskom ostrzelanie Ukrainy. Wysłał na Ukrainę 300 dronów i 30 pocisków rakietowych. Odessa, Sumy, Pawłochrad, także alarmy nocne w Kijowie. Jaka sytuacja jest teraz? Czy to się uspokoiło? Jakie są podsumowania tej nocy na bieżąco? No na szczęście teraz mamy całkiem spokojną sytuację. Nie ma żadnego alarmu. Ja tutaj w centrum Kijowa tak naprawdę się znajduję i widzę, jak ludzie spacerują. Ja tutaj teraz jestem faktycznie z taką grupą dziennikarzy, moich przyjacieli z Warszawy, którym pokazuję ten Kijów. Ale to, co widzimy teraz, właśnie nie wygląda, jak było wczoraj wieczorem. No bo wczoraj godzina 22, został ogłoszony alarm. Najpierw drony, było słychać wybuchy, działania obrony przeciwlotniczej w Kijowie. Spędziliśmy część tej nocy w schronie, taki normalny podziemny parking w samochodzie. No a wracając do domu faktycznie po trzeciej w nocy z tego schronu, musieliśmy ponownie wrócić. No był ten drugi alarm i to już był ostrzał rakietowy, ale wtedy poleciało nie na Kijów, tylko na Pawłochrad, jak wspomniałeś, to był największy ostrzał tego miasta na południowym wschodzie Ukrainy, więc no niestety Rosjanie wracają do tej swojej praktyki. Przez tydzień było mniej tych ostrzałów. Nie mogę powiedzieć, że nie było ich, ale Kijów spędził ten tydzień spokojnie, po prostu dlatego, że tutaj był specjalny przedstawiciel Stanów Zjednoczonych, Kit Kellogg. On opuścił Kijów, no i Rosjanie ponownie wrócili do tej swojej praktyki ostrzałów pokojowych miast, niestety. Ołech, umawiając się z tobą na spotkanie, mówiłem ci, że chcę porozmawiać o trochę innym temacie dotyczącym Ukrainy. Wojna, którą Rosja Putina prowadzi w Ukrainie, przesłania wiele innych wydarzeń, które dzieją się w twoim kraju. W Kijowie polityka się nie zatrzymała. Dzieje się w niej wiele, choćby w tym tygodniu. Druga Julia stanęła na czele ukraińskiego rządu. Pamiętamy sprzed lat Tymoszenko, a od kilku dni premierką jest Sfyrydenko. Julia Sfyrydenko. W ukraińskiej polityce jednak nie tylko przetasowania osobowe, ale także poważne zarzuty wobec prezydenta Zełenskiego. I chciałbym, żebyś nas przeprowadził trochę przez te meandry wewnętrznej polityki ukraińskiej. Zmian w rządzie było w tym tygodniu kilka. Nie tylko wymieniony został premier. Sfyrydenko zastąpiła Szmyhala. Szmyhal został ministrem obrony i zastąpił na tym stanowisku Rustema Umierowa, a ten został sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, choć mówiło się, że będzie ambasadorem w Waszyngtonie. Zwykle Ołech zmiany mają poprawiać sytuację. Jakie są więc plusy tych ostatnich zmian? Co stoi za decyzjami, które podjął Wołodymyr Zełenski? A tak naprawdę to jest kluczowe pytanie, co jest główną motywacją do resetu tego rządu, do zmian właśnie na stanowiskach. I tutaj słyszę dwie opinie, no bo ja mam możliwość rozmawiać z powiedzmy politykami i także komentatorami z różnych obozów. Te pierwsze, a może z nich zacznę, które bliżej do prezydenta, którzy są bardziej lojalni do prezydenta, mówią, że to jest takie wzmacnianie tego, co było. Czyli ten rząd nie został do końca zmieniony. To jest taki reset, ale tylko częściowy i więc należało no, jakoś tam zaktualizować, może dodać jakichś driverów do polityki wewnętrznej. Ale to jest tylko ta opinia pierwsza, która należy ludziom, którzy sympatyzują prezydentowi. Jest natomiast ta druga opinia i ona oczywiście polega na tym, że właśnie główną motywacją do tych zmian jest takie zgromadzenie władz w jednych rękach, w rękach Wołodymyra Zełenskiego, w rękach biura prezydenta, może tak to lepiej powiedzieć, bo oprócz samego prezydenta tutaj mamy do czynienia z Andrijem Jermakiem. To jest osoba bardzo wpływowa, to jest osoba bliska bezpośrednio prezydenta Ukrainy i no, faktycznie to jest niby taka motywacja zgromadzenia tej władzy i oddania realizacji tych decyzji w sposób szybki, kiedy nie będzie dyskusji pomiędzy rządem, parlamentem, prezydentem, a można będzie po prostu w sposób samodzielny faktycznie zmieniać, czy może mieć wpływ na politykę ukraińską. Więc dwie opinie, ale ta druga, taka bardziej opozycyjna oczywiście, ona jest bardziej skomplikowana, ale wygląda bardziej prawdziwie, powiem. A czemu Szmychal stracił stanowisko premiera? Dostała je wicepremierka dotychczasowa, czyli Julia Sfyrydenko. No to też taka ciekawa sytuacja, no bo nie można zarzucić Szmychalowi, że był jakoś tam nielojalny do prezydenta, nigdy nie było jakichś nieporozumień, powiedzmy tak, na tej linii prezydent-premier. I tak wydawało się, że naprawdę nie ma problemu z Denysem Szmyhalem. Ale Julia Sfyrydenko, i to już faktycznie od roku mamy takie informacje, jakieś tam pogłoski, że jest to osoba bardziej lojalna, bardziej bliska do Andrija Jermaka, i to właśnie niby jest odpowiedzią na to twoje pytanie, tak? No bo faktycznie wcześniej ona też była w przestrzeni publicznej ostatnie te dni przed demisją Szmyhala. To było takie potężne wyświetlenie tego, co się działo w Rzymie, konferencja do odbudowy Ukrainy, i Julia Sfyrydenko była tam bardzo aktywna. No i faktycznie to też może gdzieś tam tłumaczy takie przygotowywania do tego przeznaczenia. Co do Szmyhala, no to, co ja słyszę od komentatorów politycznych, należałoby mu to miejsce ministra obrony, no bo teraz stoi zadanie takiego managementu w ministerstwie. Są narzekania na działania Rostema Umierowa, no bo wiele od niego było oczekiwań, ale tak naprawdę niewiele udało się zrealizować, jeżeli chodzi o reformę wojska, jeżeli chodzi o dostarczanie broni, i stąd właśnie ta decyzja o takim przemieszczeniu Denysa Szmyhala ze stanowiska premiera na stanowisko ministra obrony. No ale Ustemow, którego zastąpił Szmyhal, zostaje na ważnym stanowisku, ma też być ciągle, brać udział w rozmowach, nazwijmy to pewnie trochę wyolbrzymiając to, pokojowych, bo trudno mówić o rozmowach pokojowych z Rosją jak na razie, ale ma brać udział, ma być ważnym członkiem tej delegacji ukraińskiej w rozmowach z Rosją. To prawda, i tutaj wspomnimy, o czym mówili tak naprawdę w korpusie dyplomatycznym ukraińskim, kiedy Rustem Umierow został na tym stanowisku ministra obrony. O tym, że to jest dobra decyzja wobec Turcji. Rustem Umierow, przypomnę, jest krymskim Tatarem, a ta narodowość etnicznie, mentalnie jest bardzo bliska do Turcji i właśnie do narodowości tureckiej. I właśnie stąd było to oczekiwanie takiego dobrego dialogu bez tłumacza, tutaj bez cudzysłowia to mówię, bez tłumacza z przedstawicielami Turcji. Właśnie, no i byłoby może naiwnie liczyć na to, że właśnie Rostem Umierow będzie odsunięty od tych negocjacji, skoro tak dobrze sobie radzi ze stroną turecką, a wiemy, że dosłownie wczoraj prezydent tego państwa, Recep Erdoğan, powiedział, że jest gotów przyjąć kolejną rundę tych rosyjsko-ukraińskich negocjacji. Więc tak, jest teraz na innym stanowisku, to jest sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ale mimo to będzie przyłączany nadal do tej grupy negocjacyjnej. Moim zdaniem właśnie z tego powodu, jak powiedziałem, że ma dobre, bardzo dobre relacje ze stroną turecką. Czyli jest przetasowanie na szachownicy. Ci sami ludzie zmienili stanowiska, ale są nadal w bliskim otoczeniu prezydenta Zełenskiego. Ale mówiąc o tym, że zmiany wprowadził prezydent Zełenski, nie jest chyba tajemnicą, że karty w jego otoczeniu rozdaje chyba najbliższy mu politycznie człowiek, o którym już wspomniałeś, czyli Andrii Jermak. To jest taka szara eminencja, ma ogromne wpływy, ogromną władzę, dostęp do ucha Zełenskiego. Jest, niektórzy mówią, jego przeciwnicy politycznie bezwzględny. Taki obraz Jermaka wyłania się między innymi z portretu, który nakreślił portal Politico na początku czerwca. To jest jeden z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszy człowiek w ukraińskim rządzie. No i tak, i nie, bo jednak rozumiemy, że decyzję podejmuje Wołodymyr Zełenski, i to jest właśnie ten wpływ jest ogromny, ale nie możemy rozumieć, jaka jest jego skala do końca, po prostu to dlatego, że ten wpływ jest niepubliczny, tak? Jeżeli chodzi o Andrija Jermaka, z innej strony rozumiemy, że w parlamencie ukraińskim, nawet wśród deputowanych od prezydenckiej partii, od partii Sługa Narodu, są też kilka takich grup wpływu. Nie wszyscy oni podlegają, czy może zależą, inaczej powiem, od Andrija Jermaka. Więc tak, ten wpływ jest i jest taki ogromny, czyli tak jak mówiłem, tak, że faktycznie jest bezpośrednio takim towarzyszącym prezydentowi codziennie. Z innej strony, no tutaj też musimy włączyć do rachubę to, że takie zdemonizowanie biura prezydenta i bezpośrednio Andrija Jermaka, który jest doradcą formalnie, to jest też kwestia polityczna, no bo ja tutaj nie chcę wchodzić w te oceny i mówić, czy to tak wygląda, czy nie tak, ale tylko opisuję, jak to wygląda w przestrzeni publicznej ukraińskiej. Ta opozycja, media opozycyjne, trzy telewizje, które lojalni do byłego prezydenta Petra Poroszenki, faktycznie próbują stworzyć z niego no, obraz takiego szarego kardynała, powiedzmy, czegoś złego, więc tutaj też rozumiemy, że ta ocena, ona zawiera także kwestie polityczne i walkę polityczną. No ale jeżeli pozwolisz, ja bardzo krótko chciałbym też powiedzieć jeden ważny element, który dotyczy tego rządu. Mimo tego, że jest to takie przetasowywanie kart, jednak jest tam parę nowych twarzy. I to jest bardzo ważne, bo jeden z nich to jest Taras Kaczka, teraz jest wiceministrem do spraw europejskich. To jest osoba, która bardzo dobrze pokazała siebie jako komunikator, jako osoba, która negocjuje z, powiedzmy tak, z dyplomatami. No i przypomnijmy sobie ten kryzys zbożowy na granicy polsko-ukraińskiej. To wtedy Taras Kaczka, który idealnie mówi po polsku, komunikował z polskimi mediami, tłumaczył, donosił tą pozycję ukraińską i to też jest jedna z takich zmian w tym rządzie. Mieliśmy rozmawiać o polityce wewnętrznej, tego się trzymajmy. Policyjne akcje antykorupcyjne wobec czołowych postaci życia publicznego w Ukrainie i faworyzowanie lojalistów przy rozdzielaniu stanowisk sprawiły, że rząd prezydenta Zełenskiego jest oskarżany o skręcanie w stronę autorytaryzmu. To są słowa z poważnego dziennika Financial Times. O co chodzi? No właśnie, tutaj jeżeli chodzi o takie zarzuty, faktycznie to jest kontynuacja tego zgromadzenia władz w jednych rękach, tak? Czyli próba kontrolowania każdego, powiedzmy tak, każdego organu siłowego przede wszystkim. I to też może wyglądać tak jako, no powiedzmy tak, próba uniknięcia jakichś presji politycznych w perspektywie. No bo teraz polityka w Ukrainie jest na, formalnie przynajmniej, na takim przystanku. I faktycznie nie chodzi o ścigania przedwyborcze, no bo nie ma wyborów, nie ma jakiejś dyskusji politycznej, ale w razie jeżeli do tego dojdzie, a do tego prędzej czy później dojdzie, no to wtedy oczywiście to może mieć wpływ, takie formułowanie, powiedzmy formowanie, to znaczy wpływu na także te organy siłowe, więc chyba o to mogło tam chodzić i tak to no właśnie wygląda tutaj z Kijowa. Redakcja takiego chyba najpopularniejszego w Ukrainie portalu Ukraińska Prawda oceniła, że wykorzystując fakt trwania wojny, Zełenski stawia pierwsze, ale zdecydowane kroki w kierunku skorumpowanego autorytaryzmu. Przeciwko prezydentowi wypowiada się także mer Kijowa, Witalij Kliczko. To wiadomo, oni są przeciwnikami politycznymi, ale ta walka nabiera jakichś kolorów politycznych. No w jakimś stopniu, może tak warto to powiedzieć, bo ta walka jest, czyli może inaczej, ten konflikt jest bardzo stary. Tak naprawdę sięga jeszcze czasów sprzed wojny, czasów COVID-u. Tylko trochę o nim zapomnieliśmy przez to, że najwięcej mówimy o wojnie, prawda? Oczywiście, tak, ale muszę wytłumaczyć po prostu skąd właśnie, jakie jest korzenie tego konfliktu z merem Kijowa, z Kliczkiem. No i właśnie z jednej strony rozumiemy, że to takie narzędzie do walki. I tutaj w Kijowie to wygląda tak, że oprócz administracji miejskiej, która funkcjonowała zawsze, jest także, czyli powstała także w czasach wojny administracja wojskowa, która powinna zajmować się innymi sprawami, bardziej kwestia bezpieczeństwa miasta. I to w każdym takim mieście, w każdym regionie powstała taka administracja. No i faktycznie Tymur Tkaczenko, to jest szef tej wojskowej administracji, wchodzi w taką konfrontację z merem Witalijem Kliczkiem, próbując zastąpić, no, wykonywać funkcję tego mera i faktycznie to jest też taka z punktu widzenia prawnego taki powiedzmy problem, tak? Co należy do funkcjonału administracji wojskowej, a co należy do administracji miasta. I no, faktycznie to też może być takim elementem takiego wpływu na siły opozycyjne, przede wszystkim na Kliczkę, ale raz jeszcze powiem, że to nie jest historia, która powstała w czasach wojny, ona ma już swoje nawet lata. O polityce wewnętrznej, którą przykrywają doniesienia z wojennego frontu, opowiadał w audycji międzynarodowej Ołek Biłecki, dziennikarz ukraińskiego Radia NV. Bardzo dziękuję Ci, Ołek, za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. A w audycji międzynarodowej zostajemy na wschodzie Europy i także po części na Ukrainie. To była ukraińska artystka Mija Ramari z utworem Soniaczni Splietienia, czyli Splot Słoneczny. W najnowszym odcinku magazynu Po prostu Wschód, który już jest dostępny na stronie podcastowej Polskiego Radia, a także w serwisach streamingowych, na przykład Spotify czy na YouTubie, Piotr Pogorzelski rozmawia z Markiem Menkiszakiem z Ośrodka Studiów Wschodnich na temat ostatnich deklaracji Donalda Trumpa dotyczących Moskwy. Amerykański prezydent grozi wprowadzeniem kolejnych sankcji w postaci ceł na Rosję oraz ceł wtórnych na państwa, które kupują od Rosji surowce energetyczne. Czy Moskwa jest gotowa na takie uderzenia i czy Putin będzie w stanie kontynuować wojnę? Teraz oczywiście jest pytanie, co może definiować zwycięstwo rosyjskie i to jest szerokie pole do dyskusji, gdzie są tak naprawdę te czerwone linie czy minimalne cele ze strony rosyjskiej, ale wydaje się też, że Rosjanie mają pewne założenia czy pewne wyobrażenia. Oni kalkulują, że Ukraina jest w stanie przetrwać wyłącznie dzięki poważnej pomocy zbrojnej i finansowej Zachodu, co nie jest nieprawdą w dużej części. Zakładają, po pierwsze, że Europejczycy wbrew politycznym deklaracjom są zmęczeni tą wojną i tak naprawdę chcieliby jej szybkiego zakończenia. Narasta opór, co nie jest nieprawdą, w szeregu państw europejskich, zwłaszcza tych kluczowych, wobec zwiększania wydatków na zbrojenia i zwłaszcza wobec utrzymywania pomocy dla Ukrainy. Jest kwestią czasu. Rosjanie jakby ciągle się nie mogą tego doczekać, ale jest kwestią czasu, kiedy także te kluczowe państwa europejskie dokonają takich zmian wewnątrzpolitycznych na skutek wzrostu tak zwanych sił populistycznych czy nacjonalistycznych, które zrewidują tę politykę obecną wsparcia dla Ukrainy ze strony państw europejskich. Drugim elementem są Stany Zjednoczone, kluczowym, ponieważ wsparcie amerykańskie w niektórych sferach, wywiad, rozpoznanie, Starlinki, czyli komunikacja satelitarna, łączność, niektóre rodzaje uzbrojenia. Obrona przeciwlotnicza. W tym obrona patrioty, tak. Systemy Patriot. To jest absolutnie kluczowe dla utrzymania ukraińskiego oporu. Rosjanie kalkulują, że wbrew znowu niektórym deklaracjom, Trump chce nie tylko szybkiego zakończenia tego konfliktu, o czym mówił wprost, ale nie jest chętny do dalszego wspierania Ukrainy, czyli tak naprawdę chce wycofać stopniowo, optymalnie całkowicie być może, wsparcie dla Ukrainy i tak naprawdę chce normalizacji stosunków z Rosją, wręcz być może pewnej współpracy gospodarczej z Rosją, po to, aby lepiej przygotować się do tego, co jest najważniejsze, czyli do konfrontacji z Chinami. A przy okazji, jeśli chodzi o doraźne kwestie, także poprawić sytuację i pomóc w rozwiązaniu problemu irańskiego. I Rosjanie uważają, że te groźby, które padają, zwłaszcza ostatnio ze strony Trumpa, które są jednak pewną zmianą niekorzystną dla Moskwy, w dużej mierze są blefem. Tak uważam, że wygląda rosyjska kalkulacja. I w związku z tym to, co robią Rosjanie, to jest po pierwsze kontynuowanie presji militarnej, zwiększanie tego zakresu zniszczeń, dewastacji na Ukrainie i zwiększanie strat ludzkich po to, żeby również z jednej strony próbować demoralizować Ukraińców, z drugiej strony pokazywać Europejczykom i Amerykanom, że to wsparcie tak naprawdę nie ma sensu, bo cokolwiek tej Ukrainie przekażecie, cokolwiek ona zdoła odbudować, zostanie natychmiast zniszczone. I jedynym sposobem na zatrzymanie tego jest zgoda na warunki rosyjskie, co oznacza faktyczną kapitulację Ukrainy. I oczywiście Rosjanie wiedzą, że Ukraina nie jest na to gotowa i absolutnie się w tym momencie na to nie zgodzi, ale uważa, że ograniczanie pomocy amerykańskiej, niezdolność Europy do całkowitego zastąpienia tej pomocy amerykańskiej i niechęć do długoterminowego jej kontynuowania spowoduje, że prędzej czy później, być może już w przyszłym roku, Ukraińcy nie będą w stanie na tym poziomie jakby prowadzić obrony frontu, co nie oznacza jakichś dramatycznych wydarzeń, ale generalnie sami Ukraińcy będą w takiej sytuacji, że oni będą rozumieć, że nie ma innej drogi niż rozmowa z Rosją i przynajmniej przyjęcie części rosyjskich żądań. Ale to zakłada, że Rosja będzie cały czas w takim samym stanie prowadzić wojnę, że w Rosji się nic nie zmieni. Czy rzeczywiście sytuacja gospodarcza Rosji pozwala na to, żeby cały czas prowadzić tę wojnę tak jak dotąd? Rosja ma problemy. To nie jest prawda, że sankcje nie działają. Oczywiście, że sankcje działają. Sankcje przede wszystkim pozbawiają Rosję potencjalnie potężnych dochodów, jakie by ona uzyskiwała, gdyby tych sankcji nie było. Druga rzecz, one powodują prymitywizację rosyjskiej gospodarki i przede wszystkim powodują radykalny wzrost zależności Rosji od Chin, co, to jest ważna sprawa, budzi niezadowolenie w Rosji. Budzi niezadowolenie w społeczeństwie, budzi niezadowolenie w rosyjskich regionach, budzi niezadowolenie w rosyjskiej elicie wreszcie, traktując ją szerzej niż tylko wąska grupa rządząca. I to właśnie wąska grupa rządząca w Rosji stawia na Chiny, ponieważ uważa, że jest to absolutny strategiczny sojusznik, jedyne państwo, które jest w stanie zapewnić zwycięstwo strategiczne nad Zachodem na czele ze Stanami Zjednoczonymi. I to jest długofalowo dla Rosji problem, ale nie w perspektywie najbliższych miesięcy i najbliższych lat. Również pogłębiające się problemy gospodarcze, inflacja, drożejący kredyt, niewystarczające środki zewnętrzne, brak inwestycji zagranicznych, niedostatek siły roboczej, zmniejszanie się napływu migrantów, problemy demograficzne, mnóstwo tak naprawdę problemów, które Rosję trapią, które widzimy to też nie tylko z roku na rok, ale z miesiąca na miesiąc, kiedy kurczy się baza dochodów, rośnie deficyt budżetu rosyjskiego. To wynika także z koniunktury surowcowej, z tych wahań cen surowców i tego, że one przejściowo spadają, co jest bardzo poważnym problemem dla Rosji. Ale to jest jedna strona medalu. To wszystko trzeba wziąć w nawias, ponieważ jeżeli uznamy, że to jest egzystencjalna sprawa z punktu widzenia tego reżimu. Czyli wojna. Czyli jest wojna i sukces w tej wojnie jakiś tam, to nie ma znaczenia, ponieważ jest decyzja polityczna, że trzeba ponieść te koszty. I Rosja jest gotowa je ponosić. Reżim rosyjski, putinowski jest gotowy ponosić te koszty. On je przerzuca na rosyjski biznes, on je przerzuca na rosyjskie społeczeństwo, także na rosyjskie koncerny, które oczywiście coraz mniej zarabiają. Gazprom jest w bardzo złej sytuacji finansowej, ale to nie ma znaczenia, ponieważ z punktu widzenia celów tego reżimu, tak naprawdę abstrahując od wszelkich geopolitycznych celów, tak naprawdę najwyższym celem jest przetrwanie tego reżimu, to wszystko są koszty, które należy ponieść w przekonaniu, że karta się odwróci, że wystarczy jeszcze trochę przycisnąć, jeszcze trochę poczekać i ta Ukraina i ten Zachód, one się po prostu będą rozsypywać. To był Marek Mękiszak z Ośrodka Studiów Wschodnich. We fragmencie audycji Piotra Pogorzelskiego Po prostu Wschód. Całość jest już do odsłuchania na stronie podcastowej Polskiego Radia, w serwisach streamingowych, m.in. Spotify, a także na YouTubie. Potężna afera obyczajowo-korupcyjna wstrząsnęła Tajlandią w audycji międzynarodowej Całkowita zmiana tematu. Podczas śledztwa dotyczącego tajemniczego zaginięcia jednego z buddyjskich mnichów, policja wpadła na trop afery wiodącej na szczyty tajlandzkiego duchowieństwa. Za wszystkim stać ma sprytna 35-latka, która uwodziła i szantażowała wysoko postawionych mnichów, a zarobiła na tym ponoć prawie 12 milionów dolarów. Michał Strzałkowski teraz ze szczegółami tej historii. 35-letnia Wilawan Emsawat na zdjęciach z policyjnego zatrzymania wygląda niepozornie. Ubrana w sprany t-shirt i spodnie dresowe, kobieta wstydliwie zasłania twarz. Ale to właśnie ona jest główną podejrzaną w największej w ostatnich latach w Tajlandii aferze obyczajowej. Emsawat, posługująca się pseudonimem Pani Golf, zapraszała bowiem na miłosne schadzki najwyższych rangą buddyjskich duchownych w Tajlandii. A ponieważ wszystko nagrywała ukrytym telefonem, mnichów potem szantażowała, przez 3 lata wyłudzając w ten sposób równowartość prawie 12 milionów dolarów. Wszystko wyszło na jaw przypadkiem. W czerwcu policja rozpoczęła bowiem śledztwo w sprawie tajemniczego zaginięcia opata jednej z najsłynniejszych buddyjskich świątyń w Bangkoku, której częścią jest jeden z najważniejszych w Tajlandii klasztorów. Wpływowy duchowny rozpłynął się jak kamfora. Odnalazł się co prawda niedługo potem w sąsiadującym z Tajlandią Laosie, ale policja odkryła przy okazji, że w ostatnich latach opat zdefraudował ogromne pieniądze z klasztornego funduszu. Dalsze śledztwo wykazało, że duchowny był szantażowany przez kobietę, którą odwiedzał w celu miłosnych schadzek. Ta wszystkie spotkania filmowała z ukrycia, a potem żądała dużych pieniędzy w zamian za milczenie. Okłamała go tak, że zaszła z nim w ciążę, a pieniądze miały posłużyć m.in. jej przerwaniu i ukryciu wszystkiego. Mówił generał major Charunki Atpankejew, który jest wiceszefem Centralnego Biura Śledczego tajlandzkiej policji. W tym tygodniu policji udało się zidentyfikować szantażystkę, a w jej mieszkaniu znaleziono ponad 80 tysięcy zdjęć i filmów, na których uwieczniła także inne odwiedzające ją osoby. Według ustaleń dziennika Bangkok Post było to ponad 20 mężczyzn, w tym 15 wysokich rangą buddyjskich duchownych oraz kilku polityków. Wszyscy oni byli przez podejrzaną szantażowani. W sumie zapłacili jej ponad 385 milionów batów, czyli równowartość prawie 12 milionów dolarów. Otrzymywała też od nich drogie prezenty, biżuterię, markową odzież, a nawet luksusowego Mercedesa. Relacjonował pułkownik Anek Taosuparp z Wydziału Antykorupcyjnego tajlandzkiej policji. O ile Wydział Kryminalny prowadzi śledztwo przeciwko pani Golf, która jest oskarżona o liczne wymuszenia i wyłudzenia, o tyle Wydział Antykorupcyjny jest zainteresowany ofiarami szantażystki. Idąc tropem odkrytych w jej mieszkaniu kompromitujących duchownych materiałów, śledczy ustalili, że żaden z nich nie zawiadomił o szantażu policji, a wielu z nich płaciło szantażystce pieniędzmi z kont klasztornych i świątynnych. A ponieważ utrzymują się one niemal wyłącznie z hojnych datków wiernych i można te pieniądze wydawać tylko na działalność religijną, płacenie z owych kont za seksualne przygody zostało uznane za defraudację. Jednocześnie sprawa wzbudziła wielkie kontrowersje natury moralnej. Większość szantażowanych mnichów pochodziła bowiem z buddyjskiej szkoły religijnej Theravada, a ta nakazuje im wstrzemięźliwość seksualną, celibat i życie w skromności. Tymczasem wysocy rangą mnisi mieli nie tylko bujne życie seksualne, ale też nierzadko opływali w luksusy. W odpowiedzi na skandal król Tajlandii Maha Vajiralongkorn wydał dekret o pozbawieniu honorowych tytułów aż kilkudziesięciu buddyjskich mnichów. Dodatkowo 9 opatów najważniejszych klasztorów zostało zdymisjonowanych. Natomiast tymczasowy premier Tajlandii Phumthan Wechayachai nakazał Ministerstwu Finansów przeprowadzenie masowych kontroli w klasztorach i świątyniach. Natomiast sama pani Golf, choć toczy się wobec niej śledztwo, udziela teraz mediom wielu wywiadów, zaprzecza w nich, by kogokolwiek szantażowała, bo według niej była w mnichach zakochana, a oni sami z siebie obsypywali ją pieniędzmi i drogimi prezentami. Majątku zresztą się nie dorobiła, bo większość owych pieniędzy wydała na wizyty w luksusowych salonach spa i restauracjach albo przegrała w kasynach. Audycja międzynarodowa. Donald Trump nie jest tak wszechmocny, jak chciałby, by o nim myśleć. Ostatnie tygodnie pokazują, że ani on, ani jego otoczenie nie kontrolują sprawy i seks skandalu związanego z Jeffreyem Epsteinem. Ale to nie wszystko. Trump nie potrafi też zapanować nad gniewem swoich najzagorzalszych zwolenników związanych z ruchem MAGA, Make America Great Again. Nie wydają się oni w ostatnich dniach tak łatwowierni, jak przez ostatnie miesiące czy lata, a w tle jeszcze są teorie spiskowe, którymi sam Trump i MAGA żyją na co dzień. Dr Karol Schulz, amerykanista, Uniwersytet Wrocławski, spróbuje nam wytłumaczyć zawiłości tej historii, z którą Trump nie może sobie poradzić. Dzień dobry. Bardzo wysokie wymagania pan ma wobec mnie. Wierzę w naukowców, którzy zajmują się Ameryką, panie doktorze. Więc może zacznijmy od łatwego pytania. Przypomnijmy naszym słuchaczom i słuchaczkom, dlaczego sprawa zmarłego w 2019 roku w więzieniu, dawnego kumpla, nazwijmy go tak, Donalda Trumpa, uderza w samego Trumpa i jego administrację? No, w pierwszym wymiarze dlatego, że na pewno on jest w tych aktach. Nie wiemy w jakim charakterze, dlatego nie powinniśmy teraz wyciągać daleko idących wniosków, ale na pewno tam jest. To po pierwsze. Po drugie, Trump upajał się takimi spiskowymi teoriami absurdalnymi swoich wyznawców, która oskarżała demokratów o to, że była to tak zwana Pizzagate, że to jest jakaś mafia skupiona wokół biznesu pizzy, pedofilska mafia, która przekazuje sobie właśnie dzieci po to, żeby je wykorzystywać. To uderzało w Hillary Clinton. Tak, no to była absolutnie bzdura, podobnie jak na przykład żydowskie lasery z kosmosu, które zapalają lasy w Kalifornii. Ale wracając do Epsteina. Tak, no bardzo wielu ludziom tłumaczyło to świat. No, w momencie, kiedy niczym się nie interesujemy, nic nie wiemy, no to jakakolwiek teoria, która nam spina świat, perspektywę, to wydaje nam się właściwa. No i teraz panie Trump doktorze, ale jest... przypomnijmy też Epstein, co znaczy to słowo? Jakie skandale są związane z tym nazwiskiem? No, on wszystko wskazuje na to, że handlował żywym towarem, także nieletnimi, sprzedawał te dziewczynki na potrzeby seksualne zamożnych ludzi, elit rzeczywiście. I cała sprawa rozgrywa się o tak zwaną listę Epsteina, która ponoć istnieje, tak, w kampanii wyborczej. Często mówił o tej sprawie Donald Trump, jego otoczenie. Obiecywali swoim zwolennikom przed wyborami, że lista zostanie upubliczniona. Tuż po wyborach prokuratorka generalna Pam Bondi mówiła, że lista leży na jej biurku. Szef FBI obecny, Cash Patel, przed wyborami przez lata mówił, że FBI próbuje ukrywać sprawę. A dziś zarówno Patel, jak i Bondi mówią, zaczęli się wycofywać z tych zdań i twierdzą, że lista nie istnieje. Tak, jeszcze była w kongresie, w międzyczasie było głosowanie, gdzie wszyscy republikanie zagłosowali przeciwko ujawnieniu tej listy, demokraci byli za. No teraz nie słyszałem jeszcze stwierdzenia, że tej listy już nie ma, natomiast słyszałem, że dokumenty, no, może nie samej listy, ale dokumenty związane z sprawą będą ujawniane, bo Trump oczywiście powiedział swojej podwładnej, pan Bondi, żeby zaczęła to ujawniać, tylko że powinniśmy mieć ograniczone zaufanie do tego procesu, bo oni będą wybierać to, co będą ujawniać, będą mówili, że to jest wszystko, co mają, bo chcą kontrolować przekaz. To by tłumaczyło, dlaczego tak panicznie zareagowano na publikację Wall Street Journal. I tu też trzeba szybko dodać, że o ile rzeczywiście tacy bardzo twardogłowi zwolennicy, czy liderzy zwolenników Trumpa krytykują go ostro, to tyle sam ruch MAGA, na przykład Wall Street Journal, który do tej pory był raczej kojarzony jako sprzyjający im, zaczęli odsądzać od czci i wiary za to, że upublicznia coś, co Trump nazywa fejkami i kłamstwami. Wspomniał pan Wall Street Journal, to jest artykuł ostatni, który Trump próbował, jak to mówią w Ameryce, kill it, próbował go zabić, stłamsić w zarodku, ale nie udało się, gazeta artykuł opublikowała, a chodzi między innymi o prezent urodzinowy, który Trump miał podarować Epsteinowi. Miał to być list o charakterze seksualnym dołączony do albumu. Jest tam zarys nagiego kobiecego ciała i słowa, które cytuję między innymi BBC. Niech każdy dzień będzie kolejnym wspaniałym sekretem. No tak. No, brzmi to okrutnie. Jest to, no, Epstein był zbrodniarzem i każdy, kto brał udział w tym procederze, powinien za to odpowiedzieć i ponieść jak najwyższą karę. Tylko no, póki co nie mamy twardych dowodów i nie wiem, czy je uzyskamy, ponieważ teraz ludzie Trumpa kontrolują całą administrację, a zwłaszcza prokuraturę generalną. A czy gniew MAGA, który się nakręca, jest... No oni są wściekli, ci najbardziej zagorzali zwolennicy Donalda Trumpa. Czy ten gniew i wytykanie palcami niespełnionych obietnic, wytykanie tego, że Trump i jego otoczenie wycofują się z tego, co obiecali swoim wyborcom, czy to nie będzie wystarczającą presją na prezydenta i jego administrację? No właśnie dlatego powiedziałem, że stawia pan przede mną trudne zadanie, bo my jeszcze tego nie wiemy. Trump ma całą serię na swoim koncie, tak w pierwszej, jak i w obecnej kadencji, niespełnionych obietnic. No i powiedzmy sobie wprost, żadna sytuacja, żadne kłamstwo, oszustwo czy przestępstwo Donalda Trumpa nie spowodowało jeszcze odmiany serc wśród ludzi MAGA. Spowodowało odmianę serc w kilku influencerach. Teraz pytanie, czy pójdą za nimi ludzie. No, przypomnę tylko, że to się już zdarzało w przeszłości. Na przykład Steve Bannon, który był uznawany za najbardziej skrajnego piewcę teorii spiskowych i zwolennika Trumpa, teraz jest na obrzeżach tego ruchu, chociaż ostatnio, trzeba przyznać, wraca. Więc ja nie jestem przekonany, to musimy chyba jeszcze chwilę popatrzeć, co się będzie wydarzyło, czy ludzie się od Trumpa odwrócą. Dzisiaj na przykład oglądałem takie podsumowanie, raport ze spotkań kampanijnych w obu przypadkach w 2016 i 2020 Donalda Trumpa. No i ci jego zwolennicy, jak się z nimi dłużej porozmawia, no wprost zaprzeczają sobie, że pierw mówią, że są jakieś zasady, które Trump przestrzega, później reporter pokazuje, właśnie je złamał i mówią, za przeproszeniem, G mnie to obchodzi i tak będę na niego głosował. Więc ja nie jestem pewien, czy no właśnie tę wiarę w Trumpa będzie tak łatwo odwrócić. I czy ta sprawa to zrobi? Nazwijmy z imienia i nazwiska kilka osób, które uderzają w tej chwili w Trumpa. To jest po pierwsze Elon Musk, który już kilka tygodni temu mówił, że nazwisko Trumpa pojawia się w dokumentach z procesu Epsteina. Mówi też o tym Tucker Carlson. Zarzuca prokuratorce generalnej, że chce zatuszować sprawę. Jest taka prawicowa influencerka, prowokatorka wręcz, skrajnie prawicowa Laura Loomer, która zażądała głowy prokurator generalnej. No i jest jeszcze Alex Jones, który na X-ie napisał, że za chwilę resort sprawiedliwości Trumpa ogłosi to, że Epstein nigdy w ogóle nie istniał. Zgadza się. No i powiem szczerze, że tam, pozostawiając trochę na boku całość wyborców, czy zwolenników Trumpa, to ja właśnie nie do końca rozumiem, dlaczego akurat ta sprawa tych ludzi otworzyła im oczy na to, kim jest Trump i co robi. Naprawdę nie, tak szczerze nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego dopiero to. A może, może chodzi o to, panie doktorze, że ludzie MAGA spodziewają się na tej mitycznej, niepotwierdzonej istnienia i niepotwierdzonej jeszcze liście Epsteina są nazwiska polityków demokratów czy liberalnych, progresywnych celebrytów, których ofiar by ludzie MAGA żądali. Tak, ja rozumiem logicznie niespójność tego przekazu, że to osuszanie bagna w Waszyngtonie to miał robić teraz Trumpa, teraz Trump się okazuje, właśnie broni tych ludzi. Że jest częścią tego bagna. No, logicznie mnie to przekonuje, tylko że do tej pory ta logika i konsekwencja nie miała zastosowania do zwolenników Donalda Trumpa, więc zastanawiam się, czy tu rzeczywiście chodzi o to, czy po prostu to jest może wynik zmęczenia polityką Trumpa i on się, że to jest ta po prostu kropla, która przelewa czarę goryczy. Ale tak jak mówię, żebyśmy się dowiedzieli, co to naprawdę jest, to raczej się dowiemy, co to było, kiedy to się już rozegra. A jak pan ocenia, jak sobie Trump radzi z kontrolowaniem tej narracji? Bo sporo krytyki też wokół Trumpa i jego ludzi, że nie potrafią nad tym zapanować, że też potykają się o własne nogi w tej sprawie. No i tu znowu muszę powiedzieć po raz kolejny, że to dziwi mnie ta twarda ocena jego zachowania, bo on tak do tej pory zawsze robił. Jednego dnia Musk jest najlepszym przyjacielem, teraz jest największym wrogiem. Tutaj tak samo jak rozwydrzone dziecko. Jednego dnia mówi, że to wszystko jest fikcja, nic nie ma żadnej listy Epsteina, jak jest, to mnie tam nie ma. Panie doktorze? Robię nie tak, to w ogóle mam nadzieję, że nie będzie już na mnie głosował, bo nie chcę takich zwolenników. Coś się jednak zmienia w tej relacji Trump-ludzie MAGA, bo do tej pory bardzo rzadko Trump atakował ludzi z tego grona. Nazywa ich niektórych past supporters. To są republikanie, to są ludzie, którzy podtrzymują ten temat. Mówi o nich słabe usze, mówi, że są podnóżkami demokratów, że są na usługach demokratów tak naprawdę. Tak, i to jest bardzo ważne, co pan powiedział, bo tak intelektualnie i emocjonalnie to mnie najbardziej przekonuje, że to jest pierwszy raz, kiedy sam Trump źle powiedział o swoich wyborcach. I to uderzył w coś, co było ich osią, czyli te kłamstwa, te spiskowe teorie, cała narracja, że Partia Demokratyczna to pedofilska mafia i elita, która jest absolutnie zdemoralizowana. A teraz właśnie, to jest część ich wierzeń, on te wierzenia zaatakował, No i ponieważ jego wyborcy są podobni do niego, to ich mogło oburzyć, że ich atakuje. To jest trochę na zasadzie, przypomina mi się taki mem, że siekiera przemawia do lasu i się pytają się ludzie tych drzew, dlaczego na niego głosujecie? Przecież on wycina lasy, ale ma drewniany trzon. No i teraz ten trzon, ten las poczuł się właśnie zaatakowany. Zobaczył, że to ostrze siekiery spadło na nich. Mhm. Ale też, żeby być takim precyzyjnym, to nie tylko sprawa Epsteina wzburza może mniejsze grona tego ruchu zwolenników Trumpa, bo dla Tuckera Carlsona takim powodem do krytyki Trumpa było na przykład bombardowanie Iranu. To dla wspomnianej już Laury Loomer to było przyjęcie przez Trumpa luksusowego samolotu od Kataru. Dla Joe Rogana, pro-trumpowskiego podcastera, to były naloty ICE na migrantów, którzy nie popełnili żadnego przestępstwa. Dla Ilona Muska ustawa budżetowa Big Beautiful Bill przecież. Więc tych powodów do narzekań na Trumpa ze strony ludzi MAGA jest sporo. Dokładnie, ma pan rację. I właśnie kolejna kropla do tej czary doszła. Można dodawać jeszcze wiele elementów, jak to, że na przykład ta wojna w Ukrainie nie jest zakończona, że Ukraina wciąż jest wspierana. Dla wielu wyznawców Trumpa to właśnie jest przeszkoda i pokazuje, że może rzeczywiście kropla drąży skałę i powoli otwierają im się oczy, że no nie jest realizowane to, co było zapowiadane. Jaki to jest prognostyk, jak pan sądzi, na listopad, kiedy są tak zwane połówkowe wybory uzupełniające, ale nie tylko do kongresu? To w przyszłym roku, w 2026. W przyszłym, oczywiście, tak, szóstym, przepraszam. Jest jeszcze trochę czasu. No, ponieważ ja nie ukrywam swojej oceny Donalda Trumpa, to oczywiście moje nadzieje byłyby takie, że republikanie stracą władzę. Jednak nie jestem wcale przekonany, bo Partia Demokratyczna wciąż jest w tym procesie, jak to mówią Amerykanie, soul searching, poszukiwania swojej duszy i pomysłu na swoją partię na nowo po tej dramatycznej przegranej. Nie jestem pewien, czy oni coś zaproponują, a też wiem, że pojawiają się pytania, a może partia Muska, ale nie wydaje mi się, żeby jakakolwiek trzecia siła w tak spolaryzowanej sytuacji mogła uzyskać wynik, który się przełoży na chociaż jedno miejsce w kongresie. Tę rozmowę i ten temat ostatni już w audycji międzynarodowej zakończymy politycznym songiem z 2004 roku. Zespół Green Day na artystyczny celownik wziął wtedy politykę prezydenta George'a W. Busha i 20 lat później, występując w sylwestrowym show telewizji ABC, Billy Joe Armstrong zmienił jeden wers piosenki American Idiot. Zamiast I'm not a part of the redneck agenda, zaśpiewał I'm not a part of a MAGA agenda. Doktor Karol Schulz był gościem audycji międzynarodowej. Jak zwykle przyjemność z panem porozmawiać. Panie doktorze, dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam. Agnieszka Łukasiewicz, Bartek Bielecki, Marcin Walter. Kończymy audycję międzynarodową. Do usłyszenia. America.